شما دوستان شنونده، نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم و من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 32 را یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: فوتون نو هو گا سوکی دس، یعنی من تشک رو بیشتر دوست دارم. آنها به همراه ساکورا در حال بازدید از شهر شیزوکا است. امشب میخوان شب رو در خونه مادر بزرگ ساکورا بگذرونن. این نخستین باره که آنها بر روی دوشک میخوابه. تشک ها و روتشکی ها به سبک ژاپنی هستند. بیایید به مکالمه درس 32 با هم گوش کنیم. فوتون تو بِت تو دوچرا گا سوکی؟ فوتون نو هو گا سوکی دس. کونو فوتون وا بِت تو یوری یاوارکای دس. سوره جا اویاسومی ناسای. اویاسومی. اجازه بدید درباره این مکالمه توضیح بدم. آنا خواسته بود تا همونطور که پیشتر در مانگا دیده بود بر روی تشک‌های قرار داده شده بر روی کف تاتامی بخوابه. ساکورا از آنا پرسید: فوتون تو بِت تو دوچرا گا سوکی؟ یعنی کدام میکرو بیشتر دوست دارید یا ترجیح میدید؟ تشک یا تخت؟ فوتون یعنی تشک، رخت خواب ژاپنی. بِت یعنی تخت. وقتی که از شخصی میپرسید کدام یک رو بیشتر دوست داره، یعنی بین دو کالا و هر چیزی یک رو انتخاب کنه، مانند رخت خواب و تخت خواب، حرف اضافه تو رو بعد از این دو اسم قرار میدیم. سپس میگیم فوتون تو بِت تو، یعنی رخت خواب یا تخت خواب. بعد میگیم دوچیرا، یعنی کدام یک. شما میتونین واژه دوچیرا رو برای مقایسه دو مورد، چه انسان، اشیا، مکان و یا هر چیز دیگه‌ای به کار ببرید. سپس میگیم نا، این حرف اضافه فاعلیه. سکی یعنی دوست داشتن، یک صفت در زبان ژاپنیه. این جمله در این مکالمه یک پرسش غیر رسمیه که با بالا بردن تون صدا میپرسید. به یک روش مؤدبانه این جمله رو اینطور میگن: دوچرا گا سوکی دسو کا؟ یعنی از کدام یک بیشتر خوشتون میاد؟ فوتون نو هو گا سوکی دسو، یعنی من تشک رو بیشتر دوست دارم. این جمله کلیدی امروزه. فوتون یعنی تشک، رخت خواب ژاپنی. نو یک حرف اضافه است که اسامی رو به هم مرتبط میکنه. هو یعنی بهتر یا بیشتر. این به اون موردی اشاره داره که شما نسبت به دیگری ترجیح میدید. نه یک حرف اضافه است که اشاره به فاعل داره. ما پس از موردی که انتخاب کردیم میگیم نو هوگا، درسته؟ بله، بعد از نو هوگا میگیم سکی، یعنی دوست داشتن. دس یک اصطلاح مؤدبانه است که در پایان یک جمله میاد. خب اگه از هر دو خوشمون بیاد چطور جواب میدیم؟ میگیم دوچیرا مو سکی دس، یعنی من هر دو رو دوست دارم. آنا ادامه میده: کونو فوتون وا بِت تو یوری یاوارکای دس، این تشک از تخت نرم تره. کونو یعنی این، فوتون یعنی یک تشک، یک رخت خواب ژاپنی. و حرف اضافه است که اشاره به موضوع داره. بِت تو یعنی تخت. یوری یک حرف اضافه است به معنای از. وقتی که ویژگی های الف رو با آنچه به ب تعلق داره مقایسه میکنیم میگیم ای و بی یوری، و پس از اون یک صفت به کار میبریم. یاوارکای یک صفت به معنای نرمه. آنا به ساکورا میگه سوره جا اویاسومی ناسای، یعنی پس شب بخیر. سوره جا یعنی پس، سپس. اویاسومی ناسای یعنی شب بخیر. این عبارت مناسبیه که میشه پیش از رفتن به رخت خواب به کار برد. ساکورا پاسخ میده اویاسومی، یعنی شب بخیر. این یک روش غیر رسمی برای گفتن اویاسومی ناسایه. اکنون که معنای مکالمه رو میدونیم، بیایید به بخش مکالمه درس 32 بار دیگه با هم گوش کنیم. فوتون تو بِت تو どちらが好き？ 布団の方が好きです。この布団はベッドより柔らかいです。それじゃ、おやすみなさい。 おやすみ。 به بخش بیاموز به ما ای آموزگار رسیدیم. نازافرین، امروز یه اصطلاح یاد گرفتیم که در اون از نوهوگا و یوری استفاده میشه. خواهش میکنم با جزئیات توضیح بده که وقتی مقایسه ای انجام میدیم چی میگیم؟ بذار از آموزگارمون بپرسیم. واتاشی گا اوچیمشو. آموزگار ما میگه در زبان ژاپنی هیچ یک از شکل‌های صفت نسبی وجود ندارن. بنابراین با استفاده از یوری به معنای از و نوهوگا به معنای بیشتر و بهتر قیاس رو بیان میکنیم. تایلند در کل از ژاپن گرمتره. بیاید ببینیم چی بگیم وقتی میخواییم به ژاپنی بگیم تایلند از ژاپن گرمتره. تایلند میشه تای، ژاپن میشه نیهون، صفت گرم میشه اتسوی. اینجا درباره تایلند به عنوان یک موضوع صحبت میکنید. بنابراین با این عبارت شروع کنید. تای و سپس بگید ژاپن، نیهون. و همونطور که آب و هوای تایلند رو با ژاپن مقایسه میکنید، پس از اون عبارت یوری به معنای از رو اضافه میکنیم. سپس میگیم نیهون یوری. گرم میشه اتسوی. بنابراین تایلند گرمتر از ژاپن است میشه تای و نیهون یوری اتسوی دس. میتونید همچنین برای بیان همین جمله از این عبارت استفاده کنید. نو هوگا یعنی بیشتر، بهتر. در اینجا با تای آغاز میکنیم و میافزاییم نو هوگا و میگیم تای نو هوگا. سپس میگیم ژاپن یا نیهون و یوری رو اضافه میکنیم و میگیم نیهون یوری. گرم میشه اتسوی. بنابراین تایلند گرمتر از ژاپن است میشه تای نو هوگا نیهون یوری اتسوی دس. خب این هم از بخش بیاموز به ما ای آموزگار امروز. به بخش نام آواها رسیدیم. الیسان، چه نوع صدایی با این واژه مرتبطه؟ فکا فکا. نمیدونم. این توصیف میکنه که یک چیز چقدر نرم، پشمالو، کیسانه. ما میگیم که فوتون ها یا همون توشک ها فکا فکا هستن. واژه‌ای که در ادامه میاد دارای معنای مشابهه. هوا هوا. ما اینو برای چیزی که نرم و سبک استفاده میکنیم میگیم این نان فوا فوا است. در بخش نام‌آواهای امروز این عبارت‌ها رو معرفی کردیم. فکا فکا و هوا هوا. پیش از پایین برنامه نوبت به بخش وقایع روزانه ی آنا میرسه. من برای اولین بار روی تشک فوتون خوابیدم. مادر بزرگ فوتون ها رو برای من توی آفتاب پهن و خوش کرد. برای همین اونها فکا فکا و خیلی راحت بودن. از درس 32 لذت بردیم؟ در درس بعدی آنا به جشن دانشگاه خواهد رفت. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.